سلاداری راسقینه لولاد پلانی کشنی با سرکدیان دارش هرش کرنکه یکن زر با تیروار کنی سری نگد پاشن لو با هرشی چی با کرنو شکسی بهنن بمزور همیان سرسام و حیران بول لحظ و آزایتی لو با بای تانکشوی سی با خوی چشم کد با ما بس از بی سوری با دیاری بپخشی لو باش تمیل سرکدکی کرد کلمن داری و پرورده کرد کشتی سر کده تاکشو لوبه با کسم کرد مکاره چه زور چک حال سالیز کن شاینی خلاته چی گوری لیست ها با دواوا خزمت کاره چی جوی رایالم گورم لپنهای پارزگاری زنبتان شاینی خوم دبخشم باشا منی جوم لطو دوی لوبو واز دکم من سپایه کم بدا سیناوا پیوسته استاد دست بسر امولاته دا بگرین چون دوی باوابه گورم دام وای مامان بدهید دمه خزمتت بکم همو خوشویستی خوامد بوده برا من شوی ریز لیده گرم لوبو با همو خوشحالیه که و ماود دادم سپاس شده چی تریشت با دیاری پیدا بخشم لوبو لوبو اما با تویا دیاری لمنو اما زوره بلو بو تو از پیستورت ببخشیم گورم از بسوره که باشا بم زره پولاینه و بم از بسوره همو آمان زیک من دیتا دی ای پالوان سپاس دکم گورم خزمت دکم و دو سوزدم بود با همو توانه خوم زوانه زور زوانه امرو آهنگ دا جیرین آی که لوبو پیاوی چه سپلیه او پیاوی کشکل من دالی او پرورده کرده و جیانی خوی فروشه به تانک شو تنها با کم یک دیاری تیگیش اما سردمی آجاو آشو به هاو رکم بله سردمی آجاوه چو چو را چو نبه تانک شو لوکات نه همواره ده ها پیم بله زور با آسانی تانک شو دست دگریت بسر همو ولاد ده اگر وابه کاد با فیرو چو حلوی سیل زاران دجوارتره با هوی حتنی لوبو بنا و سپاکی یست با خیرایی بود ولی پیش او هیچ شک انجام داد. لیلو بو خوش نبم اگر هاورش نزیشم بیت. انگارم استاک تو لیلو بود بدست نوا. هیچ چیتر نیه لی بترسید. هر وقت خوشی گویی صلی هیچ تک مکه و که آرزود بوی بچهت. بله راست که لیگو. بیانیم براتور دگورم. با فرمانی که خیره لیلان تانک شو همو پیاوانی روشن بیرو زانستخواز و افسری سپایی لبنکی سرکدایتی که بونه و هیز کسی چیش نیده ویره لبران برده صلاتی تانک شو خسه یک بکن تانک شو شازاده و امپراتوری بچوک بیانیشی بان کرد بلان تانک شو پیلانی با کاره چی زور دجوار دارشت بود لازم لیمیرد نبود که نرسیم ده با کس بخبرم نینی بلد چیه؟ تکای قسمه که چی؟ بریار من دا امپراتوری بچوک دا بزین نو هم بریاره بدین لکوبنه و گورکه خوامان دا لگل هنده بریارو فرمانی تر اما یا خیبونه لیگو بدن جشی برزم بریاره بخوینه و دای لبراوی بیان امپراتور شاینی ام پلی نیو نازانی حلسو کود بکاتو هیز زانیر یشی نیا و بریار من دا لشوینکی خوی دای بزینین لبران بر هموانو لزگای او حسی دا بمزینین اروها بریار من دا لسل کرده تانک شو ببیت اصر کرده دست راستی امپراتور بمزور حسی لبیت امپراتور لسر ولا شو چی دوی؟ تانک شو، امپراتور بیان ستاوانی چیه تا کلی شویر خوی دای بزنن دلی چی؟ یاره ده توی اخی بی بله، بریاد دادم که توی اخی بوید، باید ات کجم رازی نابم بر حل سیم کن من ندرسیم وازم بین ندور بوستن تو دخم ده که چوچو من برنگار دب موحی اخی بو گمانه باشه کانی پیم ده بردی گستی روینه و هاول ویستم بار بگره ببوره گورم کواتا تو سر کرده چو چوی تو زورم لباره تو بیستو بله من هاوم چو چو سپیلانه که دارشت و های ریوی ایسا پیروز بایله هیسی امپراتور دا کهینو تو جگل کوراکا دور دای برکسی دای های خیانت که تو لناو دا چید بله ایسا والا من نادم و خان مکم لوبو هر ایسا لیره و در یانده دای باشا های درنده کم کوراکا ما گرن بیرن بیرن دلان دور کونا بیام دره و دای گورم تو لیستا با دواو امپراتوری ایمی تکایا فرمو دانشو لسر کرسی ایمی لخزمت امپراتوری داین تکایا دو دلما با هر جز من خون پارزگاری لیده کم فرمان با همو تانده کم که آجوی رایل امپراتوری نوی مانده بین بله بله باشا هر کسی چی سرپیسی بکاد مردم پاداشتی هم تا تیگیشتن لیستا با دواو کس سرپیسی لفرمان امپراتور ناکاد زل هر پلو پای اگ دابید تیگرستن هیوا دارم تیگرست بین ها هیسیه تمانی نو سال بو بفرمانی تانک شو کرا با امپراتور بمشیوه تانک شو بو بفرمان روای راستقینه لسر ولاتو کس نیده ویره لبرو روی بوسته لدوی اما چیت پێ لێگۆ؟ هەواڵێکم لە شازادە و کوڕەبەند کراوەکەی لە کۆشک پێگەیشتووە. لەوانەیە بارودۆخەکەی خۆی بقۆزێتەوە و پەیوەندی بکات بە هەر کەسێک کە حەز لە حکومڕانی بکات. جا چیان لە دەست یەکتا بیکەن؟ پێویستە ئاگاداری خۆمان بین و ئامادە بین گەورم با گرنگی بەم بابەتە بدەین. دەبرێ بزانم پێشنیارت چییە تا بیکەین. هەر وەک فەرمانت پێکردم لە پێشمان هیچ ئێگا سارەیەک نیە جگە لە جێبەجێکردنی فەرمانی جەنابتان گەورم، بەڵام پێویستە بە خێرایی کارێک بکەین و بەزەییمان پێیان نێتەوە. کارەکە زۆر ترسناکە ئێستا. بڕۆ بیکوژا، دەبڕۆ. باشە. ئەمە دیارییە بۆ تۆ لە سەرکردەی گەورەوە. تانک شۆ خۆشی ئێوەی مەبەستا. تانک شۆ دیاری بۆ ئێمە ڕەوان دەکات؟ بەڵێ، ئەمە خۆشاوی گوڵی تام خۆشە. فەرمت هەمی ئەم خواردنەیە بکە، خانمەکەم. ئەمە خۆشاوی گوڵی ژەهراوی لیگۆ؟ دەتەوێ بمان کوژیت؟ فەرمون بیخۆنەوە. تۆ پێشی ئەمە بیخۆرەوە. بەم زۆرە بیسەڵمێنە کە ئەمە ژەهراوی نییە. ئەنکەواتە ئێوە دیارییەکی لەمە چاکترتان دەوێت. ئێستا ڕاتان چۆنە بەم دیارییە جوانە؟ چی؟ دەتەوێت بمان کوژیت؟ ڕاستە، کامیانت پێ باشترە؟ ئەی خیانەت کارینە، کردەوە دڕندەکانتان زۆر ناخیانەت تێگەیشتی؟ بەڵێ. ئەمە دەڵێ چی؟ هەیژنی زۆر ڕەو. دەبێت کۆتاییت پێبێنم. بە دەستی خۆم لەمەیان یارمەتیت دەدەم. لێگۆ، مامان کوژە، تکان لێ دەکەم. لێمان دوورکەوە. هەرگیز لەو بڕوادا نەبووم کە ئەسپی سوور بە قسمەتی لۆبۆ بێت. چۆچۆ پێدەچێت تۆ زۆر گرنگی بە ئەسپی سوور بدەیت. بەڵێ، ئەسپێکی وەک ئەم ئەسپە چاک لەم وڵاتەدا نییە. چی وای لێ کردیت کە ئەم ئەسپە چاکە بە دیاری بدەیت بە لۆبۆ؟ ها ئەمە زۆر عزیزە لە ناو دڵم چۆچۆ، بەهۆی ئەمە هەموو شتێک وەدەست دێنم. دەتوانیت هەر شتێک بتەوێت بەدەستی بێنیت ئەی سەرکردەی لێهاتوو؟ بەڵام تا ئێستا شمشێری دیمەشقی بەدەست نەهێناوە. دەبینی. لێخورە دەی، ئەو هەموو زەویەی دەبینن بەقسەی تایبەتی خۆمن. پیرەمێرد، پێم بڵێ ئەم ڕێگایە ناوی چییە؟ بۆچی ئەمڕۆ لە چێلگە کار ناکەن؟ کەشوە هەوا ئەمڕۆ زۆر خۆشە بۆ کارکردن لە چێلگا. ببوورە گەورەم، ئەمڕۆ فیستیڤاڵی گوندەکەمانە، ساڵانە یەک ڕۆژە. بۆیە بێداگ بە پیرە کەترە. دەبێ وانەیەکی قورست بدەمێ. دەردەست جێری کەن. لێی خۆش بگەورم، تکایە. باوکم پیاوش بە ساڵات چوە، هەروە دەبین. تکایە، لێی خۆش بگەورم، تکایە. بەرگری لێ مەکە کچێ. باشە، دەبێت لە جیاتی ئەو تۆ سزا بدەین، ئەی ژن. تکایە، دەستم دامێنت گەورە. پیاوەلەوە دەکۆ. لۆبۆ، ئەم ئافرەتە بۆ من جێبێڵە. باشا فرمو بيغا. روی خود بشاره و سانسا بارد کشت پیویسته یکم زست زب بدرید و پاشان بکجرید بله اما روای حق نیا ایمتن بیانده کین بس لوبو واز دستو سو بینه بابا حوز خوی هلس کود کاد تیغیستی سو سو آوری مانا حقی اوی هی چی بید بی کاد لیستا بدو آو چید بی باش بی کاد کسیش بوینی دوز کار تایبتی کندور بداد درنده ایو دل رقی تانک شو لناو کشک و لدروی کشک با دیارده کود چونکه هلسو کوتکانی زور دژوار بو لناو او کسانی که ویران کار بون سروچی زانایان که ناوی رای بو زور متمانی به فرمان برکانی هبو بوی داوای لیه کردن که بینا مالکی نامه چطرم پیگشتو هلا سر کرده ناو چه وانو چه ای دادالای سپای کودکی نوا هر کاتی بمانه ایت بلام سر کرده زورن که یرمتی تنگ شو دادن لنیوانم سر کرده هلا دالو با بوی وای بودا چم امارجیز بسری داستان لابی بجوی چی نوی امرو تمر کراو دبیل بجداری بکن کز رگا چاره اگنیل پیش منزیگ الابرگری کردن راستی او چیه؟ چو چو؟ که هاتی؟ نمتوانی برگی ازارکان دودلید لولاد بگرم بای حاتم بولاد چی؟ برزان ساک جمله بگرن ایو تنها ویران دکن وای بود اصن که زیهان بگورن بکوبنو کند هن؟ ها؟ بیدک به چوسو تو زاسو سیسر کرده کتی اگر وابه دبی نیهان یکانتان اشکرا بکم روی منیشتان اوا با آسانی ندبینی وای بود اصن راز بله لخصان که که گوتی چوسو لوانه تو بیرکرنوه کتابه فرمو بزودرین کات پیمان بله بله بیرکرنوه چی سنوردارم هیا اویش اویا من رزم هی بو سر کرده چو اوی بو او دیاره بشوی چی بردوام من ایوانی من لیتسم بلام دمیوی حلی چی لبار حل بجرم بو کشتنی و ولاتی لدز رزگار بکم بله چی؟ دی کجی؟ اگر تو دوام لی بکیت امش او من دوید برام کارم که چو چو دی بلام پیویستم بشته که ایو لطوم دوید رای چی؟ بیستو ما تو باشترین شمشیر تیل زیهان اوی شمشیری دیمشقیه دموی ام شمشیرم بده ایتی بو اوی تانکشوی پیه بکجم ام شمشیرش هرژیز وینه نیا باشه مادم کارکه با او پیگرید لیستا آبابو تو بید زور سپاس دکم گورم تیار از وکانم نه تاکو امشم شیرتی جسری تانک شل لاس زانه کاتوا هی خیانت کار دبی سنوری کبد بو تمعکار یکاند بده پرسونه جورا قداغه گورم چوچو اسپاس بزی گاندنی ارکت دکم کو سر کده گشتی سر باس والا نسینگه که خوی پشوده داد گورم دمه ببینم رد پیدرا ها؟ نخیر، بلام شمشیری دیمشقیم بو هینا و کدوائی لیه کرد بوم مادم کارکه اوائه فرمو سپاس چلیریا؟ من سوچوم هاتون بو کارشی گرن گورم یستا؟ فرم زنم چی دوه؟ ها امرو لدوان با دوا کوتم بوی هاتون داوای لیه بردون لیه بکم آره وندا؟ ابو بوره اسبکم پیرو بهز بو که هاتا تو اسبی بهز نیا باشا لابو؟ بله چی های جنابی سر کرده؟ جوه بگیره از بگل از بچاکن حل بشهره و بیده به هوری من چو چو باشا تنها کم یک بوستا باشا استاکاتی هاتوه چی بکنی؟ امشم شهره دیمشقیه گورم پیدام کردو بو اوه با دیاری بیدم با تو گورم بو اوه ببیت مای خوشحالید هیوادارم لیم قبول که گورم بله گوده چی؟ شم شهره دیمشقی؟ کابینا؟ باشه گورم اوه ملچی تویا؟ زوانا بله امشم شهره دیمشقی نایبا کلباری و زورم بیستوا جو جو او اسبید رجز بوتم آماده کلوره دروا سایی که لوبو، چی دلی لباری امشم شهر دیمش کرد زوانا؟ امش کالانکه ایتی که تنها درست کرا با دستی چیوینه دستی زنابتان ای سر کرده ای برایز زور زوانا چو چو، اسبک ابتاقیم کراوا سپاس زوانا، براسی اسبشی چاکا دتوانم لپیش دنابتان تعقیب کم و گورم اتکاتن لیده کم کرم بدن فرمو تعقیب کروه دایی دبرو سپاس بداخوا بسری دازال دبوم اگر لوبو لوی نبوایا بلام امکارم پی نکرا سو چی بسر حال نازانم بو چی نگر رایا و لیگو ببورا زاره چی تر سو سو لم کشک نبینی توا وای بودا چم رای کرده بیو زاره چی تر نگر رتو لامان گورم دلی چی لیگو؟ بله، وای بوده چم چو چو پیلانی بو کشتونی زنبتان دارشت بی گورم بای رای کرد بیگو من، منیش بیرم بو آوه ده چه گورم باشا، بله آوه بلان، چو چو گمشو بی اقلا بار زورک بید، بو می بگرن اگر لشه سویش بید دی خیراکن، دای دلنیا با گورم دودل مبا، خومم کار حال دستم آی، لم میرد من دال بی اقلا هر جز لی خوش نابم دبی به همو بین که کار را بگینم که دست جیری بکن خلاکش دادم باو کسی دست جیری بکن خلاک نیچو چو کس گمانی بو نده چو بلام زیرک بو او کاتای بر یاری را کرنی دلم داوا دبی تاکو که خوی حشار بدادلم دجواریا بو اوی تاک شو نیدو زیتوا دبی عرز وکانی بین تدیو تمح کاری کانی زال بید بسر تمح کاری کانی تاک شد کوا با کشنو ویرانکاری حال دستید